نے نو مفسرین و دل تک ست یقینی خبر نہ لکھ لیں. 8000 سے لے کر 40 تک مفسرین لکھ لی, 8000 لزرا 2000 حتیٰ کہ 4000 نظیم چوم الوفن پزرگا و عرصم رچو. فقالا لهم اللہ موتو اللہ ورطوی چمرشے دا امر دا موتو چی دے دا لپار دا سدے ایجاد دے یا لپار دا تحویل دے لکا چی موت دا چاپ وسکی نو او دی موتا موت عقوبتی وی نکی موت اجلی لکا چی موت اجلی یجیو بی اجل مسمع اگر خوب وقت مقرر رازی او دا مرگ چو کم مرگو موت عقوبتی قبل استیفاء الاجال آجال سمم احیاؤں نبیائی جو اندکڑا بشک اللہ چرے خاون دا فضل پا مخلوق لیکن اکثر دا خلقنا شکریہ نہ ادا کئی او شکر نہ مراد دلتا کسرے ثابت قدمی پا دن کی لکر اس صورت آل عمران کی بدلتیم وسنجزی اللہ الشاکرین وابو بکر امیر الشاکرین اے الثابتین فی دین اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ بیا حکم دا جہاد شا اول وقاتلوا بیا وقتلوا بیا کتب علیکم القتال وکرہ لکم اے سلورم نمبر کے ذکر دا قتال راغے او دا تکرار نہ دکھا او کہ تکرار دے نو ٹھیک دا چونکہ دا مسلم محتم بشان دا او صرفنا فی آز القرآن لیذکروا صرفنا صرفنا تصریف دے گردانی درتا چپ ذہن کی دے پرتے بل قول معالم التنزیل لکھی چہ دا تکرار نہ دے زکا چہ خوطب بہا حاز القوم اے من البن اسرائیل دا بن اسرائیل مخاطب کو لکا چرتا تختے کہ تو اے چہ مڑ بشم زا مڑ مکڑے زاندے بچ کا ٹوپا خونو بم نو سنگا مڑ شوے زیارہ بیامی جو ان دیکھ رہے اس کو غاڑا کی دا قاتلو اس کو زکن جنگلا وعلمو پوشے ان اللہ سمن علیم اللہ پو عالم دے نو قاتلو اللت خو علیمن پکارو یعنی تفری سمیون سنگرالا اشارت چی قتال پہ دو قسم دے یو قتال بالدعوت دے یو قتال بالفعل دے نو سمیون کی قتال بالدعوت دے چی تقریرو کی خلقو تا چو وجاہدو فی اللہ حق جہادہی نسمیون لقولکا اور علیمون بفعل المجاہد فی المعسکر منزل لذی یقرض اللہ قرض حسنا ترغیب الی الانفاق. ما در طوی چو حضرت پا فرمائل چو دا جہاد اور انفاق دا دوان مسئلی اگپ اگا روان دی اگپ اگا روان دی او دا دا یو گاڑی دو ٹیرو ندی لکا موٹر سیکل شو یو ٹیر کی آواز ڈیری بل نی نو چرت نشی چلے دے او کل چ دوار ٹیرو نہ صحیح وی بیا موٹر موٹر سوار چی وی نہ خز غلول شی نہ جہاد اور انفاق اگ پوگ روان دی زکا چ جہاد کی ترقی بدون انفاق نشی کے دے اور انفاق اہم لل جہاد دے تو خرچ کے مال چ ترقی عموم ہے منزل لذی اور دا صورت حدیث کتاب ہے داخری حصہ دا دے ترغیب الی الانفاق. سوک دے آکس یقرض اللہ قرض حسنا چہ قرض ورکے اللہ لرا قرض بہتر. اس ما در تیوی التا صورت حدیث کم در تیوی لوں چہ دلتا دے انفاق تعبیر پا قرض سرے ہوکا داولی یہود نپو دل نزکہ چہ اللہ مونہ قرض غاری این اللہ فقیر و نحن اغنیا علیکہ انفاق تے قرض وی ولی لپار دا اعتماد دا بندہ پا حصول دا بدلے باندے یو سڑے مال خرچ کی اسی چال سی شیور کی داری خوی وزنی کنا او ندے مطالب کولشی خوچے کلے یو سڑے چال قرض ور کی دری پسرک تمہیں چفلان کی سغم دمر پیسی دی دے آگے تا دانوی چا پیسے میں فانی شو ختم شوے او دارنگی دا قرض چکم دے دا واجب الاداوی نو اللہ وی یقینو کا راک زما پلا رکے یقینو کا چی در کم بدلا اخلاصی گنا التبین کے جمع کوما. سوک دے چی قرض ورکے اللہ لرا قرض بہتر. علماء لکی چی قرض حسن ستوی اے دو طریقے پا اخلاص او پا طریقے دا سنت. معلم التنزیل دلتا لکی قرضا حسنا اے من مال حلال لا یمن ولا یوزی. قرض حسن کی دری خبر شوی لکا یو چی مال حلال وی مردار دینی، دویم چی لا یمن ولا یوزی چی چال ورکی زباتی پینا او چی چال ورکی نبیاول تکلیف نہ ورکیں کارتی ناخلے. پس اللہ با دوچند کی دیل را پا دوچند دولو دیر سرا اضافن کثیرا دا 49 کروڑ نم سوا شو. چکم سیتا اللہ کثیر ہوئی نویاغی بیا حد نیخا زکا چی طول دنیا قلیل دے اور انفاق فی سبیل اللہ کثیر دے. واللہ یقبض انور اغلس طرق قد قلتو وفسرتو فی تفسیر الحدید، فی تفسیر سورة الحدید. واللہ یقبض اس دلتا ہوئی کہ تم مال خرچ کنو دامو چی خلاص بشی. واللہ یقبضو اللہ کمی مالونا ویبسط سواکی مانا کمول مال اللہ پی اختیار کی دی ہم زیادتول لکا تبارک اللذی بیده الملک فدیک کتا خرچ کی کمی گینا او کہ نہ خرچ کہے نو الیہ ترجعون زیبا چرتا خاص اللہ تدرا گرزی دل دی. علم ترا اس گورا دیکھ دیما واقع دا بنی اسرائیل ذکر کی گئی چی دا یو قومو چی دا جہاد نا رستو شوے ہو اور جہاد نا رستو کے دل ظلم دی. بس خوز دا ترتیب سروے ما چی دی واقعی ذکر تر آغے ان کنتم مؤمنین پورے دلتا مسئلہ دا ضرورت الامیر للجہاد ولزوم اطاعتہ علی الرعیہ. جہاد بے پار دی امیر ضرورت دے او پا رعایا و باندی دا امیر اطاعت لازم دے زکا چی جہاد کی ترقی بغیر دا امیر نشی کے دے زکا دا امیر مطلب سی چی لتکونا کلماتکم کلمتم واحدا چستاسو تو طولو یو خبر شی دا دی امارت امارت فیدہ دا. علم ترا بیا اے غور ندے کرتا علماء لکی چی موسیٰ علیہ السلام وفات شد حضرت یوشع اور کالب سے کالب ابن یوقنا کالب ہوئے خواہمت قالب ہوئے اور کلب ابن لکی کالب نو موسیٰ علیہ السلام دو وفات نرستو یوشع سے یوشع اور کالب قوم پر صحیح طریقے روانو بیالوگ واندی اغین پس حزقیل علیہ السلام تشریف راوڑو بیا پا قوم کے لگ روانے پیدا شو حضرت الیاس علیہ السلام تشریف راوڑا الیاس علیہ السلام پسی بیا یسعا علیہ السلام یسعا علیہ السلام پسی بیا شمویل علیہ السلام اور دا واقع دا شمویل علیہ السلام دا واللہ اعلم. خدا مزری لکل دی آیتا غور نہ کرے پا طرف دا ڈلی دا بن اسرائیلو پس دا موسیٰ علیہ السلام نا من بعد موسیٰ معلم تنزیل لکی من بعد موسیٰ اے من بعد موت موسیٰ حضرت دقہ سے ٹکے لکھل دیں اید قالو لنبی اللہم کلچویل دوی اخپل پیغمبر تا چاہ شمویلو خدا زچین مفسرین اقوال دی چاہ شمویل لکل دی چاہ شمعون لکل دی چاہ شماویل لکل دی شماویل شمعون شمویل پوشے پیغمبر تیسوی عباس لنا ملکن مقرر کمنگ دی پار یو امیر بادشاہ امیر مقاتل فی سبیل اللہ چی جہاد کمنگ اغی زیر سایہ دللہ پلا رکے اغی زیر سایہ زمان شیخ مان اللہ قالا نو پیغمبر ورتوی حل اسیتم دا اسیتم مفرد پمانی دا خبر رازی او کل چی دا جمعی بیا پمانی دا استفہام رازی او دا قول دا کیسائی دے او دارنگی ما تاسو پرنویلو چه مفسرین لکی او لباب دلتے لکل دی کلو عصا فی القرآن بمانے وجوب او دتا یقن دے الا عصا فی صورت تحریم. قالا اوی پیغمبر حالا سیتم توقو دتا سنا ان کتبا علیکم القتال کہ فرض کرشی بتاسو جنگ اللہ تو قاتلو نو جنگ بونا کرشی تاسو. اس دل تک بعض مبتدعین وہی چھ پیغمبر تا پتا وکنا لیکن جنگ فرض ہی تاسب نہ کوائے علم غیب ثابت شو اور توایا آیت کو خلاص کا کہنا لا تقرب الصلاة وانتم پسی کو سکارا نہ کہنا واللہ علیم بالظالمین اور استدلالکم نظر بدی یخشی قالوا ندوی وما لنا سدی منگلرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ جہاد نکم اند اللہ پلا رکی وقد اخرجنا دوی دا جہاد علت پا خپل خیال ذکر کی منگ با جنگ خام خکو ولی منگ سر دو زیادی شوی دی نو چی دا دوی ہوئی کنا نو اگر دا جہاد مادا اگر دا زن ہوا تا لکا چی جہاد خواگئی چی للاوی ادوی خود خپل بدن او مال دی پارا کول نو توفیق ملاو نشو نیت خرابو وقد اخرجنا او اخکل شو منگا دا خپل کورنونا وابنائنا دا بنائنا تعلق اخرجنا سر نشی کے دے زکا چی دا کور نا خو سرے وزی خو دا پلار خو دا زوی نا نوزی زوی دا پلار وزی بلاکس دے ندلتا قانون دا علفتو با متوجہ کے علفتوها تبنا وما انباردا اسقیتوها نمانا اخرجنا من دیارنا وفرقنا من ابنائنا منگ دا زامن نا جدا کرشو منگ با جنگ کو ہر کلا چفر کرشپ دیبان جنگ تولو پشاشل سوا دیو چند زوانانونا واللہ علیم بالظالمین اللہ پا ظالمانو پو دے دا سنگی لطراغ واللہ علیم تتمد علیم بالظالمین ولی اگا پیغمبر چلو اللہ تقاتلو دا پوہی دا اللہ سروان اللہ اوی پیغمبر تا چی دوی جنگ نشی کولے نکی بدنیت دی پیغمبر ورتے حالا سے تم یقین دے کہ فرض سے تاسو به جنگ نہ کرے ولی وہی راغلی دا والله علیم بالظالمین مصلح شو وقال لهم نبیهم گورے علماء کرام پدریس دور کے پ زمانہ کی دری سبت روانو دری سبت سبت مفسرین وی لدی او چونکہ منگ دا شیخ نہ داس یاد کری دین منگ وئی نو سو مقلدین نو سبت وی لکی گی قبیلی تا یعقوب علیہ السلام دولس اولادو او دی ہر اولاد دی ہر بچی قبیلہ و آیتا با سبت وی یو دی یعقوب علیہ السلام دی اولاد نمونہ میں دا تبا قرکی ویلو لاویو یوداو بن یمینو لاوی پا اولاد کے نبوت رات یہودا پا اولاد کی بادشاہتو دا بنی یمین اولاد عموماً فقراؤ دا توالو سیف چون دے پا اولاد دا بنی یمین کیوں نہ سب تی مملکتو اور نہ پا سب تی نبوت کیوں مانا حل شوا اس دا ترجمہ در تکوم نتو پی پوریئے وقال لهم نبيهم اولو دویتا دوی پیغمبر چه بشک اللہ لگل دیتا ستا طالو تا طالو سیب ملکن امیر بادشاہ اللہ انتخاب که خواہ اللہ منتخب که طالو نغش منتخب وقالو اعتراض اعتراض اول انا آغا پرنچی ماوی انا شیطم دا انا کیفیت تے انا یکونو سرنگی بیلی پار دی الملک مشرت باسی پا منگا او منگا حق دار پا ملکیو پا باسی دی دینا اعتراض نمبر ایک حاصل دا اعتراض سشو چی دینا پا منگ دا مشرت حق نشت دی زکا چی دی دا سب تی نبوت ندی نو انا یکونو بل ولم یعتساتا من المال او دیم اعتراض ندے ورکرش دیتا فراخی دا مالا نو دے دا سب تی مملکت نهم ندے من کی خود دو خاندان را روان دی شاہزادگان او نبی زادگان نو دے خود ندے نبی زادگانو ندے ندے شاہزادگانو ندے نو دے منگز منگ شاہزادویو او دا سب تی مملکت نیو باز شئی خاندان زمان دے او نبوت خاندان دو دی شا دے دے چرتن را رے سو اعتراض شو دعا اللہ دری جواب ورکی سبحان اللہ نمبر ایک قال اللہ وی ان اللہ اصطفاہ علیکم چپ کے نہیں اللہ دے غور کر دے پتا سو بس سو مطلب سر تاسو چی علت امارت تے پارا تاسو چی کم علت تے مالداری نو دا علت تا مملکت تے پارا درست ندے زکر چی بادشاہی دا انتخابی رحمانی دے نہ کہ انتخابی انسانی چپ کے نے اعتراض مکوائے استفا علیکم اللہ دے پتا سو غور کر دے تاسو چکم معیار دا مشرت پیش کر دے ہر معتبر نہ دے داد اللہ پہ اختیار کرے یو دیم ابھی بھی ولم یوت سات ایمان سر بس سکے دے سکا علم دے وزادہ بستا اللہ زیاد کر دے دے فرق والی کی فی العلم پہ علم والجسم پہ جسم لوی عالم دے او خد جسیم دے علماء لکی مزری دلت لکی دے امام کلبی قول دے کان اعلم الناس فی الحرب وکان طالوت اجمل الناس فی بنی اسرائیل دیر خستہ سڑے ہو پہ بنی اسرائیلو کے او لوی عالم ہو مزری لکی معلم لکی عبارت در تا پیش کوم دا مزری وی چی دا طالوت پہ بنی اسرائیلو کے لوی عالم ہو پہ امور دا حرب باندی جنگی امور باندی او نور علم تشریعی ورسخو او دا علم تشریعی دا سبب دا فضیلت دا انسان جوری گی دیم داو والجسم جسیمو اطول الناس خو اگدو دیم دا چی جسیمو خو دا جسم جسیمیت پہ دو قسم دی جسامت یو جسامت نفس پرسی دل دی چی سڑے غٹوی او دن نپکی زور نی اور یو جسامت پہ اعتبار دا قوت سر رے اور دل تو علماء لکی چی دا جسامت پہ اعتبار دا قوت سر رے زادو فی العلم علم کی کلک دے لو یا علم دے والجسم او پا جسم کی تفسیر مزری دا عبارت لکا گلتا اقتا دے کی خبر بکوما دا صفحہ دا ماسا 321 المراد بالعلم وکان طالوت اجمل فی بنی اسرائیل وقال کلبی کان عالم الناس بالحرب پا امور دا جنگ دیر ماہرو اور اجمل فی بنی اسرائیل خسترنگیو بیاویا والظاہر ان المراد بالعلم علم الشرائع شریعت علم السخاو فإن نبی اصل امور الدین والدنیا اپا دی کی دا دین او دا دنیا امور پا دے سرائی علم شریعت چا سخی نو اصلاح دا امور دا دین او دا دنیا پی دوارو کی دیش نو دے لوی عالم اخا اور احکام القرآن دا جساس لکلی دی صفحہ دا 452 452 یدلو علی ان الامامتا لیست وراثتن امامت پا وراثت نہ ملاوی گی لینکار اللہ تعالی علیہم مان کرو من التملیک علی من لیس من آل نبوت وللمملک وبینا اور اللہ کریم دا بیان کا چند ذالک المستحق بالعلم والقوت لا بالنسب دا استحقاق دا علم او دا قوت تے نسب نہ دے ودل ذالک ایزن علی انہ لا حظ للنسب مال علم لا حظ للنسب مال علم اس حیثیت دا مقابلی دا نسب دا علم سے نشکے دے کہ او سرے صاحب علم دے او بل دی لوی زی نسب دے صاحب علم اولا پزی نسب دے وفضائل النفس مسئلہ حل شوا دا صفحہ دا 452 اس مسئلہ حل دے انشاءاللہ او تفسیر ابن کثیر دی آتلان دی لکی دا ازان سر نوٹ کا اللہ کریم بتا دا پدی کے دیر خیر درکیں اللہ اللہ مزدی صفحہ در تذکر نہ خیمہ چی داتا سکا نشن رہے خو ماں سکا 507 تے تا سو سلور جلدی دے ماں سکا نا جلدی دے دیوی گورا پا 507 خو زمان دے شیخ مرحوم قیدہ خدا اے تخت حاضر آیا بیعتلان دیو گورا وزادو بستتن فی العلم والجسم ومن ها ہونا ینبغی ان یکون الملک زا علم و شکل حسن و قوت شدیدت فی بدنه و نفسه چه خستوی خا قویوی خا عالم بی ناغیل امیر زور زور کا خا مزدار ٹھیک شو. او بخاری آغا حوالہ مادہ تا پیش کرے اپا سکی ابتدا کی جلد ثانی 1061 صفحہ 1061 صفحہ آل تا لکی دا عمر ابن عبدالعزیز سے خمسۃن اذا اخت القاضی منہن خطتن کانت فی وسمتن تینزسی لدی کے پا قاضی کی دائی کی اغینا یو صفت کم وہ نو بس دائی لوی عیب دے این یکونا فہمن امیر بستا عالم بھی فہم عقل مند بھی یو عفیفن گناہ نبزان بچ کے صلیبن پرائے کے بمضبوطی حلیمن بردوبار بھی عالمن سؤولن عن العلم ملا بھی چخل رایا برازی کہ جی وین راؤ تسو کما دس ماس کے نہیں بل براشی یار دام مال غنیمت دل تو ملاو شسو کم ورسرا بل براشی سن سم سلی بھائی انو چملائی نو مسئلہ برتا بیان کی او کہ داسی امیری چاہے سگا علم نی نبی آپ سکے انما شفاء العی السوال او غصد قتلوه قتلهم اللہ الحدیث واللہ یؤتی او دارنگ نور علماء لکل دی خواہ معلم التنزیل وغیر لکل دی واللہ یؤتی درم جواب علیکہ تا چکم معیار دا مملکت پیش کر دی آغا نا ان اللہ اصطفا ہو دا اللہ غور کر دی دا سے الیکشن خونو دا انتخاب ربانی دی بس درم جواب تا چکم علت عمارت تی پارا مال پیش کر دے زاد بس فر علم جسم درم خبر واللہ یوتی دا خدے پکار کے ساتھ سکار واللہ یوتی ملکہ ہو اللہ اور کے اخبل بادشاہ نے من یشا واللہ واسن علیم وقال النبی یہم حضرت پہ فرمائے مان تو گئے ای بدیر کی خبر کولی خوبدی باغ سڑے پوری تو چدری ضلب کا درس کرو ای بداس واللہ واسن علیم چلو مان تو گئے وقال النبیہم سڑے بنا پوئی تو چدا مان تو گئے سس مطلب سو مانس شوا اول اس غار نہیں خلا چلا جواب ورک در سرا نغارے کی خدا مان تو گئے چمان تو گئے نو اس دوی سوالو کا چمنگ تب سب پتہ لگی چدا انتخاب رحمانی دے اور دا انتخاب دا برا نوشا دا بس نخی وی آغا بکسا چی دا فلسطینیان و تازن تختولی و آبا دل خدا راولی دا با علامشی چی دا طالوت منتخب دے پا انتخاب رحمانی سران وقالا لهم نبیهم اویل اوی دویتا پیغمبر دو دی چایت ملکی بیشکا نخد سلطنت این یعطیکم التابوت دی دا مشرت نخدا دا چرا بشی تاستو بکسا تابوت فیه سکینت من ربه دے دو ترجمی دی اول دا چ فیه کی ضمیر چات راجی دے یو خدا دے چ فیه کی ضمیر دے تابوت تراجی دے ظاہر مانا دا فیه پدی تابوت کی سکینت من ربکم سکون دے اطمینان دے لپار استاسو استاسو دربنا وبقیتن دا عطف تفسیر دا سکینتن دے پارا دے آغصدی او بقایا دی پا دی بکسا کی بقایا دی دا غصیز چپریخو آل دا موسیٰ آل دا حارون آل دا موسیٰ آل دا حارون پریخو بردی زکی انشاءاللہ مطمئن اسا حلکی کی وزیر دو امام مانکم فی ہی کی زمین اتیان تراجے لے نو آیاتیکم التابوت فی اتیانی ہی پراتلو دے تابوت سکینہ دا لپارستاسو در ابنا ٹھیک شو اس دا وو آتفش پدی راتلو کی سکینہ دا او بیا پدی بکسا کی بقایا دی داغنا چپریخو آل دا موسیٰ آل دا حارون اس پدی کسی شو زخو تفسیر سا خبر اکوما دی کسی شو بعض خلق ہوئی چی پدائی او بکسوا او پائی کی دا موسیٰ علیہ السلام فوٹوانو او دا ہارون علیہ السلام فوٹو او کله چې بدوی جنگ ته نو دا بکسبه مخ کې پریخي وا اخي وا او بیا به دای په واسطه دعاګانې وختي زکه د موسی علی السلام فوټو هارون علی السلام فوټو یا د موسی علی السلام پګړای وا پټکې او اسوا وا خو قرآن خدا خی چې آل موسی او آل هارونا د دې کې او دازي شهو چې د موسی د آل بقایا وا د هارون د آل بقایا وا یو دازي شهو چې د ټول آل مشترک وو او هغه چې آل مشترک شي هغه څه دی هغه علم دی هغه تورات کتاب دی چې دا د ټول آل سویه دی او په دې دلیل د سورت مریم آیت راوړو آیت نمبر 5-6 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ اِمْرَاتِ آقِرًا فَابْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ دا سی زویرا کے چیز ہم زما وارسی ہم دا یعقوب دا آل وارسی تو آل یعقوب سے سیشے ہو علم و نبوت کتاب او نبوت ذکر اور پسیو یا یحییٰ خذ الکتاب دی آل یعقوب امانت چت کا امانت آشوا و بقیت مما ترکا اگر علم دے دارنگ سورت ہود واڑوا شپگ اتیا نمبر آت بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین او دلتا بقیت پا ماندسے تابیداری دا جائز گٹا یا تابیداری دا اللہ بقیت اللہ ورطوی لیجی خود بقایا سی شدی تابیداری بیاور پسی شا یو 116 سورت ہود فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ نظرت اولو بقیہ سمانا دا اے اولو بقیت اولو فضل و خیر از مدارک نبقیہ صاحبان علم و عقل نبقیت ما ترک آل موسیٰ دا مسئلہ حل شوا اور نور دلائل در تدرکم چزرد مطمئن شی دا مازغ کتاب دی او دی توی تفسیر ماوردی او جلد اول دی 316 اولی کا وفیا اربات تاویلات احدها ان البقیہ اصا موسیٰ ورزاز الالواح نو تختے دا تورات تختے پکی پرتی وثانی انها العلم والتورات والثالث انها الجهاد فی سبیل اللہ والرابع انها التورات وشیء من ثياب موسیٰ خو تورات پا پکین او باسی نا داشت تفسیر ماور دی داستالور تاویلات دی بیان کرو نو معلوم شو چی دی نموراس دی علم دی تفسیر مزعی صاحب دی آیت لان دی لکی صفحہ نمبر 322 عظمی راجل التابوت یعنی التابوت یعنی مودعن فی ما تسکنون الیه و تورات فدی کی او شیع خودی شوی دی آغا چه تاسو تب دیاغین سکون ارسی چگر تورات دی نو مسئلہ خو حل شوا خوکی نور مزید خبر اغواری نو دا بیزاوی دا او دا بیزاوی دی اطلان دی لکی بیزاوی شریف دا 544 صفحہ دا ماسخت جلد اول فی سکینتن عزمی للاتیان فی اتیان سکون لکم و طمانینتن اول تابوت احمود و فی ما تسکلے و تورات دین مراد سشو تورات شو خبر اخلاص شو بس ٹھیک شو اے دین قول داد فوٹوان خو جی چالی کل دی دا مانو خو بالکل صحیح ندا زکا انبیاء خو فوٹوان نو اخکل ناغیسا کمریوی او ناغی سکا ویڈیو فلمونو پوشگن دا ممنو دی بعض علماء کرام فرمائے چی دی کی فقط ویسوی فقط پٹکیو پانی وے او جامی وے سوی پٹکی جامی پانی آگی تے بقایا دا آل موسیٰ ویل دی او بقایا دا آل حارون ویل دی او دین معلوم شو چی تبرک دا جائز دے تبرکات دا نیکانو حاصل اول پکار دی زکر چلا دا موسیٰ کپڑی بطور تبرک دی طور کرو ٹھیک شو منگ دا تبرکاتو نا منکر نیو زکر انکار دا تبرکاتو نا چسو کئی اغا معتزل دی او بحمدی تعالی قرآن سرسر منگ احادیثم ہوئیو او منگ تالا احادیث معلوم دی چھتا نبی احسان با عدس کو او داغی دا عدس او با صحابو پی چور کو منگو تا چور ہوئیو او آب اغسطی او پزان با مخلی منگ دا تبرکاتو قائلیو لیکن تبرکات تماسوم او مانے پوشوئے لیکن تبرکات تماسوم اما معصوم سوک دے پیغمبر اما غیر پیغمبر اگر معصوم نہ دے نو دیا گئی تبرکات تو تمہیں جائز نہ ہوئی اپا دیبان خستباس الاعتصام اعتصام شاطبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ ای خست ترین باس کر دے چہ تبرکات تا معصوم خو معتبر دی اما تبرکات تا غیر معصوم دا جائز نہ دی والدلیل والا ذالک سوگدانی شویلے چھ صحابو دا صحابو تبرکات ایخی وی یا تابعین دا صحابو تبرکات ایخی وی سوگنی ثابت ہو لے ہا دا پیغمبر علیہ السلام تبرکات دائی ویخت مبارک صحابو سا غپراتو تبرکات تا معصوم معتبر لیکن تبرکات تا غیر معصوم معتبر دم رضا چکم شریعت در تا خودل دی شریعت نا مزید پنجی پا یوسیز کے مخ خوا دیکھ شوا درین قول دا شیخ القرآن علی الغفران دے چی دام بمنزلہ وسیقہ و اعتمادو وسیقہ و اعتماد پی جنے اگر دا سی لکہ زر مانے یو شیخ پاتی شی پکور کے او زر خپل اگر یو معشوم تویم چا لکہ دا ڈویزان سر واخلا او من کر لارشا التن زمان گڑے راوڑا چی دے لارشی وی استاد جی گڑے وقتی ونگی بولا چری ورنکی اکوی دا ڈبے را کرے دے نغی بھی ہاں واخلا زکر دا ڈبے خود فلان کی دیکھا نا نغی ہے واخلا دا وسیقہ دا دا بطوری وسیقہ لکہ سورت یوسف را وارا درے نغی آیت اذهبوا بقمیسی ہذا فالقوه على وجه ابي بصيرا واتوني بأهلكم اجمعين دا سيشا وسيقه شوا ٹھیک شوا وزما دا دري وانا خبر ياد كا كلا كلا خلق وي وي پين پيران تبركات نه مني وشي كنا نزخو پين پيري يم كنا اور ديلي او ديدي راس الحمد لله يوم مي اي دا صوبيم دا مقننی رکنم دا مرکزم دا مقننی رکنم اوم د شورا شورا رکنم انور پکی لانجش دیکھا الاخری ہی حسین مانم دلائل منسخہ دی ٹھیک تھا بعد خل یو ٹیک واخلی انو بس بیا رو پس روانی آقا دی سب خبر سب بیا او دشا دوسی آزا حلال بچے حلال ویل قسم بچے ماوری دی میند کے چلتا ہے او دوی یا سبی دلائل میں در تبیان کر تفاصیر و سرا اور داماس قدیر تفسیر نہ پراتی دی ابن کثیر ویل دی لباب ویل دی ایدی دور منصور ویل دی ابن جریر ویل دی ایدی فتح القدیر ویل دی وہ چونکہ ماں سکا وقت مشتے ست ہر یو ٹکی بانی بیل بیل چچا خصوصی اصر خبر ایک آئیدر تخیمہ تو دی دشپیز مطالعہ دی کتاب نکون خواہ وقی داورتا مسئلہ شوا تبرکات کہ تبرکات شی نو دا معصوم دی معتبر دی لیکن دا معصوم پا تبرکاتو باندی دا غیر معصوم تبرکات قیاس جائز نہ دے خبر اخلاص سوا زکر تا پا کتابونو کی خودم رویل دی کنا ہر اغا حکم چی پا یو نقل حدیث سرا ثابت شی اور خلاف عقل وی نو بس اغا با مخصوص پا خپل مورا دی دا تم رکھو کتابوں کی تارا میں وائی وائی وائی نچی دا کی دی خبر آ چن ریا دے خٹو کیوں نہ کھڑے کہ اسرے پہ جنازہ کیوں خان دی جنازہ کی ولاڈ دی او یہ خاندل ادا سے مات نے میں کہنا یہ مات ولستا شر قائے زما شر قائے اور ہدایت سے بھی لی دی والقهقات في كل صلاه ذات ركوع وسجود نجكم ركوع سجودي نو ادس ماتيو كنينو خلاص جو كمرا تمرا خويد الدلائل جدا سمر الدلائل تول تو غور ان شاء الله مصيبا كواي فدوار وزر بالوسه وسات سر متعال الكتاب نو كواي ها ان في ذلك لا تلكم مؤمنين فلما فصل سبحان الله ها اے یو خبر پاتے شو آئی آتی حکم تابوت تابوت پر حاضی ہے سنگ پر حاضی مما ترکال مسار تحمل الملائکہ دا با فرشتو راو چتک کری ایک دو قول دی یو زمان دی شیخ قول پر تجوار کی دی چی فلسطینیان چی چونکہ تنگ شلو نو دا بکسے دا غوانو پا گاڑی کی خدا نہ چدم سو کلولی نہ بیا مخ کے نزی خدا دیوبا کا مخ دا وہی چیز اغوان پر اڑا کی خدا نہ دغوان و مخی بن اسرائیل جہاد طے کا نہ فرشتے رال نہ بکسے اچا تکڑا تحمل الملائکہ لاسا شو خبر آئی دغوان پر اڑا کی خدا اور بیا تھی فرشتو را اچا تک راؤ نہ سو کوئی چب اغوان پر اڑا کی رالا دا تر سر نہ درا گلی سڑیا اید اخوان پر رکھے کی خدا اللہ کریم راو چتکڑا فرشتو تے چو چتکے اے رال دل تدوی کیا سی چلو شد چا را را پس اللہ را تحمل ملائک پر فرشتو راو را فلما فصلا دیتوی لکی گی امتحان دا امیر دا خبر رئیتنا امیر چی کلا منتخب شی تیشوا منتخب شی بعد الانتخاب ناغیل پخ پر رایت امتحان پکار دے چو واقعی دی ما امیر منی کیا منی طالبانو پشالا نا طالبان امیر دا درس امنی و صرف دا دوڑے او دا سالن تقسیم دی پارا او کہ امیر ورطا سو اصول دا درس خی بیاوی یا تصر کی باس کہ گولر نے لیٹ را آگلی بار بودری گی او چی دوڑے تسنگا امیر دوڑے نا آکے پخ کرے نا آکے دا سمکاو کنے یارا امیر ہر سز کے امیر منا ٹھیک شو فلما فصلا ہر کہ جدا سے تالو تو دکیلی نا بل جنو دی پلاخ کر نو قال امتحان اللہ پاک دے مبتلی کم دینا معلوم ہے جدا بھی امر اللہ ان اللہ مبتلی کم اللہ امتحان خریستاسو بے نہر پوبو دیو نہر سرا بے نہر مانا پنیر اے بیما اے نہر پوبو دیو نہر سرا اور ابن کثیر لکھی چداد اردن او دا فلسطین پمینس کی او نہرو او دی نمو نہر الشریعہ فمن شرب منہو چو چاہتی ابوس کے لئے فلیس منی اے فلیس من اصحابی فتح القدیر دا شوکانی فلیس منی آزما دا مرگرن ندے ومن لم یتام ہو اگا چاہتی انس کے لئے فینو منی اگا زمان ندے یتامو اس ذکر کا سقی پزیبا تو عام ذکر کا اشارہ چی دلتا مراد ذوق دے فمل لم یتام ہو المراد مرتم الذوق چی چا او نس کے لی اغزما سرے فینو من نی فینو من مصاحبی اغزما مر گرے چوئی کتلا معاملہ خوٹیر سخت ہوا گرمی دا بیائی سسنا ہوگا الا من اغترفا سوا دا رچانا اغترفا چی ڈک کی غرفتن یو چونک بیدی پخ پلاس لپنخا یو چون پلار روانی او بیماری او اقلا دی اوچا شوا او سفر دربانی گران دی یو چون دازو تیگی تا او بس خلا دی تر شوا خلا دی لمده شوا خیر دی که یو چون دی خلی توها چو خیر دی فشربو منهو مغسکل دی طول داو با الا قلیلا منهم سوا دیو سوزانانونا چار 313 علماء لکھی نبی علیہ السلام فرمائلو انبیاء دیر شیر آگلو وکم الرسل وک اصحاب طالوت وکم اصحاب طالوت کہ اصحاب بدر ادریس و دیالس اصحاب بدر دی او دریس او دیالس اصحاب طالوتو او پا انبیاء کی رسول اللہ 313 دا دیر عجیب عدد دے فشربو من اللہ قل منہم فلما جاوزہو توجہ کرنا فلما جاوزہو ہوا ہر کلا چی تیر چی دے لیرنا ہوا امیر سے طالوت سے والذین آمنوا ماہو اور آغا سوک چی چا تصدیق کرو دے آمنوا ماہو چی چا تصدیق کرو دے چا دے طالوت ایمان راوڑو پا اللہ ماہو پا مرگرتیا دے دے خمانا شو آمنو خبر ایمان لیوان قالو ندوی اوے اس دیجا کہ بعض خلق دا سی مانو کی چی جاوزہو ہوا طالوت خودی نهر نواوڑی دا مؤمنین موسر واوڑی دل نو قالو چی چاو بس کلاوی لا طاقتلنا بی لا طاقتل یوم بی جالو توا جنودی ہی نو قال زیر یا زنون نو آغا چی چاننی اس کلاوی چی کم من فیاتنا چا دا کول دی لیکن بی اکتر خبر دادا چ قالو لا طاقت لنا شاربین ما دی چچا ابس کے لیے اگوی لا طاقت لنا او چچا نیوس کے لیے یا یو چوس کلو ناگیو چکم من فیاتنا ادا خط وجیدا والذین آمنوا ماہ لاندی تفسیر خطیب شربینی خطیب سراج المنیر بحر محیط زاد المسیر طول لکل دی چہ ہم الذین اقتصروا علی الغرفتی هم الذين اقتصروا على الغرفه دا خلق دي چې چا اډو سکلینو یا اکتفا په چون کړو دا هغه دي ټول هغه دي و اما خيتور چې نغي ورته سينه پوي شي ویني دي را پورې پاتې شو قالوا لا طاقت اليوم دوی وی چې چا وبسکلی هاي نشته طاقت زمونږ نن اليوم انن رز او د یوم په باندې وخت هم راځي ایوم پا ماند زمان امراضی انشاءاللہ پا صورت مائدہ کی پا تفسیر دا حکام القرآن دا محمد ابن طبری المشہور بی الکیاء الحراسی اب تب دا تبیان کم چی الیوم یجی فی مقفیب بمانے زمان لا الیوم آنن رز اے پا دی وقت بی جالو تا جنودی پا مقابل جالو تا جنود جالو سو کو علماء ذکر کی دام هو من اولاد املیقا او دا جالوت تا پلارنم چه ہو اگا حادو جالوت ابن حاد هو من اولاد املیق قال لذین ازنونا او یا چاچی یقینی کو انو ملاق اللہ چلا سن ملاوی دن کی دی هو من اولاد املیق ابن حاد خواک کے دور دا تفسیر ماوردی لکلی دی پاگا صورت حاقی لاندے حال تا پر تفسیر کے انشاءاللہ شاید من بیان کو خود داوی دیر خستہ ضابط دا چھ ہر کلام یعنی ہر یزنون چھ کلپ صفات دا مؤمنین کی رازی نفہو للیقین او چھ دغ زن پا صفات دا مشرک کی رازی نفہو للشک یزنونا ایقنونا اب منگا کلا کلا ویچ ازن من الازداد یجیو لشک والیقین وہنا للیقین فاغویچ کل زن ہر اغا زن چھ متعلق بالمؤمن وی فول اليقین او چھ ہر زن متعلق بالکافر والمشرک وی فول شک یزنونا چھ یقین کی انم ملاق اللہ چھ اللہ سے ملاوی دن کی دی نصیوی مقولت قالا کم من فیا دیر زیاد دا ڈلو لگونا غالب شیدی پا ڈلو ڈیرو باندی بیزن اللہ دا خدای پا مدد دلتا ذات المسیح لکی بیزن اللہ اے بی نصر اللہ ٹھیک شوا اگر اذن دلتا اگر اذن مادر الازن ازنان اذن قدرین و اذن سیشرین خدلتا اذن پا ماندی سی نصرت بیزن اللہ اے بی نصر اللہ ذات المسیح واللہ ما صابرین حاصل اسش چې دا بسم الله وی اشاره ده یو خلد خو مدد تر سره به درې وی ځکه موږ د خدای خبره منلې ده زه چې زور پسې خجی میدان ته حال قران زوري خبرې بیانې میدان ته حال دا جالوت نو جالوت وې دې وې ډیر زیات وګدو او ډیر زیات وګدو ډیر لوی جسیم الله مو جالوت جالوت سم تشتور توت جالوت پوشن کن کا توت خود دانگو نو دے رانے چراغ دی میدان تا وی اول با ماسر جنگی گئے ماسر یو کسراش مقابلی تا بیابروس جنگ کو دے تا وی وی اللہ چا پردہ ساتی سبحان اللہ سبحان اللہ وی ماسر حضرت داود چا دا پلار میں ایشو داود ابن ایش علیہ السلام دے سکا مچوگنا ہوں گا تو مچوگنا ہوئے سو کا تو ٹوٹا ہوئے اما دام زبدی دے کے دیر ماہر ماں پوچھ گنا ان دے بزی سرولی دے سکا ٹوٹا ہوا مچوگنا ہوا ان دے روا رس دے تو چراوا چی کہنا ان گٹا پکے کے ہوتا خلاص کر کہ یو ٹس سے تیرا ہوا نہ بس سرے پزیرا اوپر جی صبح مالک کی کم سے کم 3,90,000 دمرا فوج دے عدل تو 313 تھی اللہ اکبر وللہ ولما برزو لجالوتا ہر کس دی مقام اصل جالوتا او دی لخ کرتا مجھ قالو ندی ازاری شورو کر اللہ تا ربنا اے اللہ افریغ علینا صبرا تو ایک اپا منگبان صبر آتنا صبرا ندے افریغ نا دے او دا افریقنا ولیوی اشاره دا چه زمنگا طول جسم دا صبر زد کی راشی افریقا لینا پسترگو افریقا لینا پسرو افریقا لینا پلیچو افریقا لینا پخپو پا بدن طول چه نتی و تختو نلاز کم زورشی نمروب شو نو یریگو کل داسی چه سترگ مروب شکنه یریگی زرکی مروبیت ناره مروب نہیں کھلی چل کمزور شو یا کلی نشی افریقا لینا صبر فارغ کرم مانے واڑوا تو ہی کم مان صبر و سب تقدامنا قدم ازم کلکا ورسنا القوم الكافرین اپا قوم کافر من ضرور کا میدان تلاوتل فازموهم بی اذن اللہ فازموه شکست ورک اصحاب دا طالوت هم جالوتیانو لرا بإذن الله دا خدای پا مدد سرا تیشوا وقتلا داودو جالوتا اولگی دا داود علیہ السلام چی مردار که جالوت زدہ ترجمه زکر کوما چی اشتبارا نشی بعد خلقوی چی جالوتو لگی دن داودی مرک وقتلا داودو ملیان خبوی که چی داودو دے وقتل داود نو قتل کا داود سوک جالوت خدا سوا مردار کا داود علیہ السلام جالوت لرا لرا پکیو ہے چڑھو پچاستے بارہ نش واتا اللہ الملک اللہ اور کو تباسی ول حکمت اور نبوت والم معاشا اور خود نہ اکڑا دے داود ابن عیشتا ہر اغشے چکم دے اللہ کو خوا علماء کرام صوفیاء اعظام مسئلے تو اکیلا بعض خلق وی تفاصیل کے رشتے حضرت لکھ لی چی دا داود علیہ السلام چو دے دا خپل دا پلار پا اولاد کے دا ٹول نہ کشر زیو نہ مشران خب جہاد کے شریکو خودی بیزے سرو لے فوج روان دے سی فوج روان دے داخلہ چرت دی جہاد دے خا دے مرا ہے اس چسو کیا جالوت میدان تو آ گئے تو دے وقت میدان تھا ہوا تو خبر ہمیں تو اکڑا کو باز افسوس دے دے تفاصیر لکھ لی چوئی چاہ جالوت را گئے تو طالوت علیہ السلام چوکن مرغوب شی وے دے وچ اے خلق سوچتے پدے فوج کے چد جالو سرا مقابلو کی زبول نیم باسی مور کم نیما اخپل لور بمول پنی کا ورک نو داود علیہ السلام میدان تراغه پس سرا پلالچ د نیم باسی او پ رشتے سرا ال یازم بالله سریا حیران ب پاتشی تفاسیر کی بعد خبرشتے کلا باشل قران وسش نایب یو خبر کولے دا تفاسیر دی ناس تپل کی خو کله مونږ به تنه تپوس وکړه نو ډېر خسته خبره به کوله. او دا آیات وې د تفسیر مثال په شان د ډنډ او د دریاب دی. په دریاب کې میان وي غټوم وي واړوم وي کنه او ازغدارو می غیر ازغدارو می پا دی که ماران هم می قطع تا دانوی چی پا دی دریان پا دی دن که چی سدی نو طول نیسا خورا خو میان خورا ماران پریگی دا نو تفاسیرو که مفسرین تمام اقوال ذکر کی خوز ما صفا و دا ما قدر سلا گردی دا خلق و در پا در پوشی که نا پشان دا خلق و در پا در نو بار حال چی دی تفاسیر دا لکل دی خو قرآن یو ٹکی سرا بس تمام خبری باطل باطل کړ کم و آتاه الله الملک داوود تباسی چاور کړو الله نو معلومه شو چې دا مباسی مشروطه نوا او چې چاله کله مشروط ا غیر معتبر قول دی لکه دې کې خو بیا ال لله یتفوت شګره او پیغمبر چې سکار کې لله فی الله ال الله هغه خبره کې ټیک شوی ورکه ورته الله باسی او نبوت وعلم ما شاء هغه چې الله خو خوا تعلیم ولا ورکسه تفسیر سورتي انبیاء راوړو آیت نمبر 80 وعلمنا صنعت لبوس لكم امګه خودنه کړو دیتا جوړخ د زغرو لپاره ستاسو لتحسنكم من باسكم فلنتم شاكرون جهاد باندې ماهر او مئن په جهاد او آلات جهاد چې زغروا او نور آلات هغه ورته الله پاک ودلو زغره به جوړولي او نور آلات جهاد به جوړول علمه مما يشاء ولولا دفع الله وازم شيوخ وجه مشروعیت جهاد او دې د سال پیدا کېدا چیره دا جنگ سنه کیگی بی جنگ دا خلی دا کافر مردار کی گنا او جنگ سرخام خا فیده سدا نو جواب مشروعیتی جهاد علت علاقه دا جهاد مقصد داده چی مفسدین ختم شی از مکه دا مفسدینو نا خالی شی بس ولولا دف اللہ الناسا که نوی شرل دا اللہ خلق لرا بعضهم بعضی دی چې مشرکان دی به بعضین په موحدین سره لفسدت الارض خامخ نظامی ارضی بخ برباد شو تیشو کنن لکه صورت حج راوارا اللہ دی مطولت حج نصیب که شاب زر شرارا شاب جمعه دا آیت نمبر 40 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا كجهاد نوي نفلا سو لفسدت الارض ومساجد مدارس دا بطول دي كفار برباد کړي وي لكن الله مالک دا فضل دي په مخلوقا امر د جهاد راولګ چې ظلم او جبر د کافر زیر خاک شي تلک آیات اللہ صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ربطو گرا اے ترغیبات جہاد بی واقعات بن اسرائیل آمدن بسوئی مطلب حضرت بھئی سمانا دا واقع میں ولی چلولا دیکھیں ترغیب جہادو محبوب دا خلستا پر رسالت شک کی خدا ظالمان دی اوئے دویتا چیزد اللہ پر حق رسول ما او حقانیت دلیل واقع دا امم ماضیو سنگم حرف حرف بیان اکڑا تاسو بیان کئی گانا او چه ما بیان اکڑا دا زمان کمال نو دا اللہ مال کمال دا وحی را کڑا پوحی سرا تلک آیات اللہ دا دخلیاتو ندی چون پتابن لولو بالحق پا حقیقت سرا حقیقت رشتیا اے حقیقت و انکا لمن المرسلین دارج من المرسلين وانك بشكتتي خام خي در رسولان را لګل شونا تد رسولانو را لګل شونا او رسولي بس نو اعلان د جهاد جاری ساته سوره بقره ټوله اعلان د جهاد جاری ساته قاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله اعلان جهاد جاری ساته زکچ انک لمن المرسلین تعلق جہاد کرو اور تم پیغمبری تم جہاد کوا تلک الرسل دا تمام انبیاء کرام چو دو طول جہاد کرو ٹھیک شو ولو شاء اللہ مقتتلو دے طول جہاد کرو اور دا طول انبیاء کرام دفع دفع فساد دے پار میرا لے گلو مخرائے لفسدت الارض کہ اعلان جہاد نے وے نو لفسدت الارض فساد بشو پس مکا نما اعلان جہاد کا کہ فساد ختم شی نو انکا لمن المرسلین نو تخم در رسولان یو رسولی نو اعلان دا جہاد کا کہ دفع دا فساد شی تلک الرسل دا طول انبیاء کرام مالی گلو لپار دفع دا فساد او دیاغی طول درجات متفاوت تی اگرچہ نبوت کی یو و درجاتو کی تفاوت ہو او دا تفاوت فی درجات لوجد محنت جہاد اصلاح شو تلک الرسل اس تلک اشار چاہتا را دی بریلیانو یو حازا کتل رہے وجہ کم سے کہ حاضر ہے شکنا وہ حاضر حاضر دے پارے ما تقول فی حقی حاضر رجل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے وہ تتیزہ مخیوم دے کنا حاضر آدیسو کے دمر حاضر گانی دے جسرے حیرانی ہی حیرقل تا کہ خط را لار اگلہ مسلمان شوئے نو او کیف فیکم حاضر رجل بخاری حدیث سے مشکا سانی کیوں گورا کیف فیکم حاضر رجل اگر مشکات کی بلے واقع راضی اگر یو وفد عبد القیس راگے نبی علیہ السلام تو اشور حرم کرا لو ولی بیننا و بینکا حاضر حی من مزر حاضر حی من مزر دا مزر کا فران الت حاضاشتے حاضر دے پارش سازو خیال دے حاضر دے کہ حاضر دے پارنی او نہ تل کر پار مشاور لے پا حاضر کی موجود پکار دے زکر دا تل کراوے انبیاء کرام کو اللہ پاک رسول اللہ تا حاضر کری نو ما چھ بیزاوی کتا میں بیزاوی وی چھ تل کا اشارہ مرسلین دا دا وَإِنَّكَ عَلَمْنَ الْمُرْسَلِينَ تل کا اے جماعت الرسل دا دا رسولان اڈالا چکم پا مرسلین کی ذکر دا ابر اخلاص شو اوکے با بیزاوی عبارت لکی یار سڑے چی بڑا شکار خراب شی دا ماتا بے زائی پا جسامت مانے باس کو ما او دل تم راگ دے لکل دی خبار حضا سو شا بے زائی التو لکا 543 صفحہ بیدی زکی لکی تلکر رسول باندے شردہ عبارت زان سخا نوٹ کا تلکر رسول اشارتن الال جماعت المذکورہ تل کا سرا اشارہ دا چاہتا اے جماعت المذکورہ پسہا فی السورہ دا جماعت مذکورہ چلا من المرسلین کی ذکر دے اور چچا مانی ویلن بس آسان خبر واللہ یا ذبیات القائے قلنا لنا علیلا من کن ام لیلا من البشری بس خلاص جو خبر تل کا رسولو فضلنا درجور کرو منگا باز ہم باز دوی لرا علا باز ان پر نورو باندے من ہم باز دوی نا من اغو کلم اللہ چلا اسا خبری بزاد برائے راس کرے وی لکہ موسیٰ علیہ السلام ورفا باز ہم اوچت کرو اللہ باز دوی درجات تن جمدا درجات تن افی درجات متفاوت تن متعدد تن المفسرین بس کی پا درجاتو کثیرو متعددو متفاوتو کی لکا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیسر ہم کلام شوے ہو لکا چی موسیٰ صاحب سر شو آئیسر استقصار دا موجزات شو چی داسی اچھا سر نو شوے اور اغیلے داسی موجزہ ورکڑا چگہ موجزہ ابدی دا اے دا قرآن دا نور موجزات نشتے دا محمد موجزہ داسی دا الحمدللہ اور تاسو طول ورطناسی اور استرے کی گئے پکینا او دا پیغمبر دا سی معجزہ وا حضرت بوی سب نے سیر کیا لیکن نیچے نیچے اور ایک نے سیر کیا تو انتہا تک چلا گیا سوک معجزہ معراج بیا بے فرشتوں سے بازی بشر لے گیا, فرش سے قدم تا عرش لے گیا. سبحان اللہ. ورفع بعضهم درجات واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور کرم عیسیٰ تا معجزات. عیسیٰ ابن مریم تا علکا ابن مریم دیو قرآن کی دیو پیغمبر نسبت پلار تن ویشے او نہ مورت شوی دے, لیکن دی عیسیٰ نسبت مورت کی ابن مریم ابن مریم, او تقریباً 33 مرتبہ پورا قرآن کی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم دری دیر سے لراغل دے داولے. ان نکتت للقار لال الفار, گورا رد دے پہ عیسیانو باندے, عیسیانو عیسیٰ ابن اللہ دے, بیا وہ خام خد عیسیٰ دمور نسبت بسی بھی کنا. اللہ عیسیٰ ابن دا مریم دے, سو مطلب شو علماء ذکر کی پختون سڑے ہر سب برداشت کی خود خود نم چاہتا کہیں. شیخ بھائی اگر تم کسی پوچھو اگر تم کسی پوچھو تمہاری ماں کا کیا نام ہے تو بڑی خوشی سے بتائے گا, تمہاری بہن کا کیا نام ہے بڑی خوشی سے بتائے گا, تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے بڑی خوشی سے بتائے گا. اگر تم کہو کہ بھائی تمہاری بیوی کا کیا نام ہے جنگ درس رکھے, تمہارا کیا کام ہے میری بیوی کے ساتھ کہ چاہتے لیکن مور سے سنم دے لور خور اب خریدرتا بہادری نہ پھنستا کہ تاب چاہتے دے خود دے سنم دے زان بخو مڑکی. اللہ وہ خلق و ایسا نو بد بخت ہو, عیسیٰ ابن مریم دے ابن اللہ نہ دے سر سوائے ٹھیک شوا. دے مخبر یہود باندن رد دے کہ خلق ہوئی چی عیسیٰ مریم العیاذ باللہ, بس اشاری پوچھ وہ بھی کفر وقول ملا مریم بہتان عظیما. اللہ عیسیٰ ابن مریم لا غیر دے دے مریم بل چا نسبت پکی رشتہ دے فقط منسوب الی الام دے اور رشتہ دے پلار پکی ختم دا ابن مریم ابن اور چی چاوی سالس سلاسا ایسڑیا ابن مریم ویدا خود یو زنانی نہ پیدا دے اور دے پر رحم کی وقت تیر کر دے اسوک چدا قید کی وقت تیر کیا الانش جوڑے دے ابن مریم رحم قید دے کنا. وایدنا بروح القدس ہم دے کلا کڑو پروح پاک اما دا تمخ کی وی سورت بقرہ کی اسم بقرہ تھا ولو شاء اللہ بیا علت وجہ مشروعیت جہاد. سبحان اللہ سبحان اللہ ولو شاء اللہ کد اللہ کو خرے خایو مسئلہ پاتشو تل کر رسول فضلنا دات منسوس دے پدی خبرہ چد انبیاء علیہ السلام پما بین کی تفاوت رتبی پہ اعتبار درجات موجود دے فضلنا فضلنا فضلنا تفاوت رتبی موجود دے. احادیث بالکل صحیح دے چ نبی علیہ السلام فرمائے لو لا تفضلونی علی یونس ابن متا لا تفضلونی علی یونس ابن متا زما فضیلت پہ یونس میں بیان ہوا ہے اور تل کر رسول فضلنا. ابن کثیر پہ دی خباس کر دے خباز علماء ہوئی وہ دا زکوی لو چ پیغمبر علیہ السلام تلا خپلا مرتبہ معلومہ نوا اور دا قبل از علم ویلی دی وہ دا خبر زما خوخانہ دا نوری خبر کو یارا لا تفضلونی کی یو نقطہ دادا فضیلت حقیقی کو حاصل دے حضرت لا تفضلونی اوئے نمانا دے کے سو ہزمن للنفس او توازو چه زما فضیلت پا نور میں بیان آئے بس تاک بطور توازو فرمائی لی دی نفس الامر کی فضیلت وہ خدا توازوان فرمائی لی دی. دے ما چاہ دے دین اٹیٹ زب برت ازمن ٹول دا سے چوڑے ٹیٹ کو ماں نہ چاہ آخر تلاڑ نہ ٹول نہ بخی دیم جواب یو فضیلت رتبی لے یو فضیلت اعتبار دا اصل دا نبوت تے نو فضیلت رتبی خدا ہر رسول پہ بل باندشت دے اما فضیلت من حیث الاصل چاہ این نبوت اور ذات نبوت تے نو پہ دے کے منگا ٹول مساوی ہو رسول یونسم نبی رے زم نبی ماں وصف نبوت کی لا تفضلونی اما نور چ درجاتی علمیہ اور نور درجاتی ورفا بازم درجات جواب نے پوچھے درم خبر فضیلت رسول اللہ پر طول انبیاء ثابت تھے خلا تو فضلونی کے نفیدہ عوام تھا کہ تفضیل بحیثیت تفضیل پر مطلق آرا سر مپیش کوئے سو پر جتاس تو نس ثابت نہیں لا تفضلونی بمجرد الآراء والعصبیت کما ہوا دعب الناس اليوم اور دی بیدت میں دی خدا پاک منگو ساتھ صرف یارا حیات اجتماعی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بیدت نہ دیں بیدات نورم دیر شیدی اللہ دی منگ دی طول بیدات نو ساتھ دا ابن کثیر لکل دیا غور سر واورا لا تفضلونی بمجرد الآراء والعصبیت عصبیت پہ اعتبار سرا چستا یا استاذ دے کہا او پتا کہ عصبیت لکن من سوا من کے دیر شیر ہے تدخ پل استاذ خام خب بل استاذ فوقیت بیان ہے کستا پا دی استاذ کی دبل نہ کمال ویو کی نی خو نفس عصبیت او نفس رائے سرا تب دیائی فوقیت پا بل بیان ہے نو تفضیل فقط آرا سرا ازرائے عصبیت مپیش کوئے چکم اصل حقیقت تک بیان ہوئے توجیہ الرابع سلام توجیہ دادا چلا تو فضیلوں نے حضرت فرمائے لے دیں اشارہ دا چان فضیلت نہ موائے حق فضیلت بیان ہوئے چکم قرآن و حدیث بھی لے دیں اسے پہنچ لیں داخل کا برش زان فضیلتوں نے مبین ہوئے اگر فضیلت ہوئے چکم لگا مفسرین لکی علیکم الانقیاد والتسلیم علیکم الانقیاد والتسلیم لا تفضیل علیکم فضیلت پیش کول ستاسو کار نے فضیلت ورکول ستاسو کار نہ دے فضیلت ورکول دا اللہ دے علیکم الانقیاد والتسلیم چو خلیت چاہتا کم مقام ورکڑے اگر بیان ہوئے دامو چی لولاک لولاک لما خلقت الاخلاک او دامو ہے چا اولین دے و آخرین دے و سردان دے مدینے دے پوشکا او دامو ہے چا مختار دے کل جہان دے او دامو ہے چا خدا جسے پکڑے چھڑائے محمد جسے پکڑے چھڑا کوئی نہ سکے دامو ہے مسلان شما سوشوی یہاں نصابی پورا کوا پیزم جواب خدا مفسر نہ دل کے دا سر چہادی سوئن بیا معلوم گی بات پیزم جواب دا دے چلا تو فضلون علی یونس ابن متا تخصیص والے شیو دے بازی ویسا کا شیو دے چے وزنون ازاب مغازبا کنا او ازاب قیل الفلک المشہون علا تکن کسائب الہوت نزکا نزیم و اسادم ربو فغوا التم ذکر دے اصل وجہ یاد کا آہا ہا فضیلت مبیانو زما پو یونس ابن متا والے سمانا یو رسول معراج دے آگا الوی دے یو معراج یونس دے چرا سفلی دے معراج یونس بحری دے معراج محمد عرش دے لا تفضلونی علی یونس ابن متا اے بے اعتبار قرب الہی فی العلم وغیرہ ذالکا دامو چیز بر لارم خود دیر نیز دے شما ظاہری قرب سرا اور یونس کو ڈیر کرتا ہوں خدے نے لے شو نہ نہ کم قرب چی یونس تھا دریا پہ مز کے حاصل ہو دا اللہ اگر قرب محمد تھا پارش لپاس حاصل ہو لا تفضلونی علی یونس ابن متا الحمد للہ حجی ولیکن اختلفوا من بعد ما جاء اتم البینات ولیکن اختلفوا لیکن دے خلق اختلاف کرا ہو اور دیجا کہ سوال دے جواب لیکن اختلف اس کی نقطہ یاد رکھا برا دے انبیاء دے درجات و تفاوت بیان شو سوال پیدا شو اخو اختلاف پر آیا کے ذکر آگے چی دے انبیاء درجات کے تفاوت نو چاہ دے یو درجہ بیانو لدے چاہ بلا نو جگر شورو شو نو کہ اللہ دے انبیاء درجات کی تفاوت نوے راوستے نو جنگ بنو شوے اللہ ولیکن اختلفو سبب دا جنگ اختلاف دین دا انبیاء کیو سبب دا جنگ تفاوت دا درجات دا انبیاء نو اصلا شو کنا ومن من آمنا ومن من کفرا ولو شاء اللہ کہ چلے خواخوید اللہ مقتتلو باوجود اختلاف دی با جنگ نو کرے نکتہ یاد ہے کہ مخ کی سوالو چھ شاید تفاوت دا درجات دا انبیاء سبب دا اختلاف سبب دا جنگ شا جوابی ولیکن اختلفو سبب دا جنگ اختلاف دین کے دے تفاوت نہ دے اس بیا سوال شا یرچ اختلافو جنگ تب اللہ نہ پر خود لکنا جواب ولو شاء اللہ مقتتلو کہ خواخ رضی اللہ باوجود اختلاف دی با جنگ نو کرے نوالیو کا ولیکن اللہ یفعلو ما یرید لیکن اللہ کی چسے خوکشی ولو شاء اللہ مقرر ذکر کر ولیکن اللہ یفعلو ما یرید ترتب دے پارا یا اللہ یفعلو من یشاء ما یرید ولی توفیق ورکی نکتے آگے توفیق ورکی چاہتا چی خوکشی دے ایمان بطور فضل بطور فضل رسوا کی چال چی خوکشوا بطور عدل عدلن رسوا کئی فضلن توفیق ور کئی انور دا مسئلہ دی تقدیر دا اپدی کہ بالکل باس نہ کہیں او دا مسئلہ دی شیڑو لو باس مسئلہ نہ دا یو عالم نہ چاہتا پوس کرو فباب دا مسئلہ دا تقدیر کی ناشنا جوابی کرو او دا مرقاتم لکل دی دا مشکات پا کیسوٹو کشتے او دلتا معلم تنزیلم ذکر کی و یو عالمو علی ابن ابی طالب سال رجن علی ابن ابی طالب اور تقدیر پر مسئلہ کی بدا خبر یاد ساتے خواہ عموماً اصحاب چکم اقبل اقل پس روان شی اغین دہریان جوڑ شی تا سپت یو لوی ملا دے چد ہر فن پر کتاب حاصل لکھ دا اور اگر چی دے ڈاواں ڈول دے کل منکری حدیث شی کل رافیزی شی کل سب بلات جوڑ شی کل سب بلات جوڑ شی ساسو خیال دے ورتا مڑا پتہ دا تاسو اے دا خبر زان سکھا نوٹ گئے یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر تقدیر پر بارک بیانوں کا تقدیر ست ہوئی ہوا طریق مظلم فلا تسلکو دا تک تور شپدا چپ کیا نا دا تور لار دا یعنی سمانا بند لار دا دے پس مزا بے خجی بیا سوالو کا یعنی جی سخوا بحر عمیق فلا تلج ہو ڈنگ دریاب دے پکی خپم ایک دا ڈوب بشی نو بیا بخسم ڈوب شی و طالب بیا سوالو کا فقال سر اللہ فی الارض بس دا دو خدای راز دے فلا تفتشو تپوس مکہ تیشو دریشوی طریق مظلم بحر عمیق سر اللہ پریشوی ڈنگ دریاب دے راز دا اللہ دے او تورش پر باس آمنا و سلم بس خلاصو ٹھیک شو ولكن الله يفعل ما يشاء اي يوفق ما يشاء فضلا ويخذل ما يشاء عدلا يا ايها الذين امنوا حصي رابي يعني قسم رابي ده سوره البقره ما قلنا في سوره البقره فسلور قسمه ده ده پر دري قسم بيان شو ودي سلورم قسم دي او ده تر اخره پوره ده فدي كي هم سلور بابو ندي باب اول دا دی جانا 261 نمبر آیت پورے دے 261 یعنی 260 آخر پورے وَأَنَّ الْوَالَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم دی دے پورے سیشے دے علماء کرامو دا باب اول دے دا سورتی دا قسم رابی دا سورت بقرے باب اول دا قسم رابی پا دی کی سو مسئلی دی خلاصہ آ رہے قسم رابی دیزن شروع شو پا دی که سلور باب دی باب اول تر 261 پوری یعنی 260 آخر پوری پا دی که مسائل ضروری سری نمبر ایک الترغیب الی الانفاق او دا محتم بشان مضمون دی دی سلور میں سی اول که توحیدو بیا رسالتو بیا جہادو اس انفاق شروع شو اے ذکر دا انفاق اولا تکشوا بیا دعوی توحید سالسن پہ اعتبار دو صورت اور ثانین پہ اعتبار دے دی باب زن پہ پویا خان ذکر دا توحید سالسن پہ اعتبار دا کل صورت یا یو ناسو بدو ایک الہکم دو اللہ لا الہ چار اور اللہ ما فی السماوات تین اور اللہ ما فی السماوات چار. نو پہ اعتبار دا مضامین دا توحید ذکر دا دعوی دا توحید سالسن جواہر کے ثانین لکھل دے خود التفکار جو سالسن شی. بہرحال مات شیخ تقریر یاد دے وہ الحمدللہ اور بیا دیجے کہ اگلی نکل دی سلک دلائل اور دادی تقریباً لس دلائل. خیر بہرحال اللہ عالم ماتب شیخ یاد جب لس دلائل دی زیبیم اگر طریقے سا اور مضمون باب پہ اعتبار دیو مسئلہ سشوا دا توحید توضیح دا توحید دے پا دلے اقلیہ و لس و سرا. بس بیا ذکر دا دو قیدو دا شرقان طریقہ ذکر دا دو قوانینو دا شیخ طریقہ خو ذکر دا دو قیدو ٹھیک شوا. قیدہ اولا اللہ مومن دا شبہات نا اطمینان تراو باسی. بس قیدہ ثانیہ شیطان چلے نوہاغا خلق و پزنو کی شکوک پیدا کئی تردی چی ظلمات تے ارسی دا دو قیدے شو. دری دو قیدو باندی دری واقع مرتب دی علا ترتیب لف نشر غیر مرتب زکا چی علم تر الالذی حاج ابراہیم دا متفرید پا قانون ثانی اے پا قید ثانی بانے کہہ لکھ دا قانون پروانش دے گا نا خلا ہم پا قانون اختشوا نو قانون ثانی باندی یا قید ثانی اور دو واقع واقع عزیر اور ابراہیم علیہ السلام دا متفرید پا قیدی و پا قانون رن بنی باندے اگورا اے اللہ حغزاتے چے شبہاتن اتمنان تراو باسی اگورا عزیر تا اگورا ابراہیم تا علیہ السلام. شیطان بیمان دے خلق لا اے دا ظلمات پا جال کی انخلی او گورا از نمرودی سنگ امرود کرے ہو اور سنگ انخلو لو. بس دایو مسئلہ شوا مخ کی بیا بل بابی مسئلو لزین انا بیا با دری باب شی ٹکتا آگے کی با دویم باب کی بیا ترغیب دا انفاق الال انفاق بی وجود ستا تیشوا او طریقی دا انفاق با دویم کی مسائل دی بیلی بیلی یو یو مسئلہ یو یو مسئلہ یو یو مسئلہ یو یو مسئلہ آخر کی با انشاءاللہ تا خلاصہ بیانا. یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو انفقو خرچ کئے دا انفقو دا امر دا وجوب دے فرض دے او علماء لکی چ مراد دلتا انفاق نا انفاق للجہاد دے وذالک فرضن مفصل لکلی دے انفقو خرچ کئے للجہاد او جہاد دے پر مال گورے فرض دے در بان خرچ کا من قبل ان یاتی یومن مخ دینا چراشی اور از لا بے ان فی چنبی پائے کے لین دین خرید فرو قیامت ولا قلا اور نبی پکی فیدہ دے دوست ہے دے کفار دے پارا ولا شفاعت النبی شفاعت مزعومہ دادا سے در تیوی ملکت ملیان چی کافی پی الہی ہوئی دا بے دخل مقدر شو زکر کہ قرآن ویچ لا قلا دوستی نشتا دے سورۃ زخرف کی خرازی چ مؤمنان به دوستانی دیو بل عدلت ولا شفاعت اور قرآن کریم کی رازی چ بعد الاذن به شفاعت کی گی اور احادیث به شفاعت باندې ڈک تھی امان اللہ قل نبی فیدر دوست یو بلتا ولا شفاعت نبی شفاعت قہری شفاعت زور شفاعت به اذن بس خلاص شو سورت زخرف روان ہوا آیت 67 الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوون الا المتقین دوستان بطول دشمنانی سوا دا متقینونا دا متقیانو دوستی با بخبل حالی لا خلا بین المشرکین یا فر المر من اخی امی و ابی و صاحبت ابنی لکل من امی و مزن شعن یومی ولا شفاعتن انا بی سفارش دزور کم چه مشرکان قائلو چاو لا شفاونا لا شفا والکافرون هم الظالمون او کافران چی دی دوی ہی غر ظالمان دی والکافرون استغراق دے او هم ضمیر دا فصل حصر دے نمانا کافران چی سمر دی دوی ہی ظالمان دی نو حصر دا ظلم پا جونے دا کافر کشر چی کافر ہی ظالم دے حالانکہ ظالم بغیر دا کافر نہ نور مشتے کافر نہ بغیر خم ظالم آشتے اور دل تحسر دا ظلم پا جولے دا کافر کے بیان شد دا ولی علماء خبر توقع دا چی دا حسر اضافی دے سمانا ظلم اگرچہ بغیر دا کافر نہ پا مسلمان کی عمرات لیشی ظلم کامل او فقط کافر دے دا حسر اضافی دکھا اور کافران ظالمان دی ظلم کامل سرا اما غیر دا کافرنا کہ نور ظالمانی پائے کی بس ظلم بھی وہ غیر کامل جگہ چ باتا بخاری بویلی باب ظلم دونا ظلم ظلم اکبر کفر دے ظلم اصغر وضع شیفی غیر مہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ مراد نصری سورت انعام واڑوا دیکھو انعام خود رب دے دے لو انعام چسوک پہ نہ پوئی کہ واقعی کل انعام دے بولا آیت نمبر 82 دو آتیا الذین آمنوا آخر چاوڑ دے ایمان ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم او نی گڑ کرے ایمان پہ ظلم اولئک لهم الامن تو چکن دا تراغی صاحب پچھو گوشلو یا یونا لم یظلم یا رسول اللہ نجات خوب آگا چا دے چی مومن وی غیر ظالم من خود ظلمنم کری دی حضرت ری چنہ ان الظلم ان شرک لظلم عظیم سورة لقمان آوارا دا سر تائید مسئلہ حل کل پر بل برارم انشاءاللہ آیت گورا دیا لسم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ دیا لسم دا لقمان اے اس وقت کے دخا مانی تزان پوکا وَالْكَافِرُنَ مُزْظَالِمُونَ سوار سشو الافلام دا استغراق دے ہم دا فصل حصر دے اشارہ شوا چھ کافران چھ سمر دی دوی ظالمان دی نہ ظلم انحصار حسر دا ظلم اش حق دا کافروں کے حالانکہ غیر دا کافران ہم ظالمان شتا دے جواب سش دا حسر اضافی دے مانا حسر کامل دے تیشوا یعنی کامل ظالم دوی دی کہ نور وینو لک سنگا سورۃ فاطر راواڑا اتیشتم آتو گورا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء أتيشتم أكايس أثمان صدا إنما يخشى الله الله يريغي دغيد بندگاننا أغاچ عالمان دي غير عالم خم يريغي غير عالم خم دلان يريغي عدلت عالمان هي يريغي دا حسر دے پو خشیت کاملہ کامل خشیت پا عالم کے دے اگرچہ نفس خشیت غیر دا عالم نا پنور کیوں مشتہ دے اللہ لا الہ الا ہو ربط والکافرون ہم الظالمون یاد دیزمان شیخ بدیس ربط لگاو میں چھ دیس رسنگی جنی ما تفسیر کیوں قتل کافر ظالمان دی ولی خیص و زعو عبادت ربی للخلق کافر ظالم دے زکر چه کافر ده خدای عبادت مخلوق لویل ده حالانکه لایق ده عبادت سوک ده اللہ ربطه لگه ده اللہ لا الہ الا هو اغزا چه لایق ده عبادت ده اللہ ده لا الہ الا هو نشته لایق ده عبادت مگر ایک یو اللہ علماء و صلحاء ده آیت تا آیت الکرسی وی زکا چه دی که رسو وسیع کرسیه السماوات راغل دے اور پورا قرآن کے عرش ذکر شتے خود کرسی ذکر نشتے د کرسی ذکر فقط دل تراغل دے نو پدی اعتبار آیت موسوم کا پسم د کرسی سرا. اور دا آیت مبارک چرے دا قرآن پا تمام آیتنوں کی افضل آیت تے تمام آیتنوں کی افضل آیت تے سشے آیت الکرسی وکیلا پا سورتنوں کی سورت فاتحہ افضل دا اور پا آیتنوں کی آیت الکرسی دا افضل دا. وجہ فضیلت دادا چی دیز آیت الکرسی کے دعوی توحید مدلل پا دلائل عشرو کاملو بیان شوی دا و پا دی اعتبار سا دا تطولنا افضل دیم. بقول دا علماء تفسیر تفاصیلو کشتا دے بقول دا علماء تفسیر چی پا دیس آیت کی دا اللہ تذکرہ اتلس مرتبہ ذکر شوی دا سمانی عشرہ اے پا اعتبار اسم ظاہر سرا او پا اعتبار اسم ضمیر سرا پا اعتبار دا ضمیر سرا پا اعتبار اسم ظاہر او ضمیر دوارو لحاظ و سراچ جمع کی نو اٹھارہ جوڑی گی نو پا دی اعتبار سرا دا آیت دا ٹولونا افضل دے. او بیا مدارکم وی چی ارکل آیت الکرسی پا دی وجی سرا بہتر دا نو بیہی یولمو ان اشرف العلوم علم التوحید. از مدارک جلد اول 129 صفحہ. اور حدیث ادا خبر معلوم اشوا چھ اشرف العلوم علم التوحید. علم توحید پٹولو کی اشرف علم دے اور چھ چاس علم توحید وی نلوی ملی سیب دے اور چھ علم دا توحید نی زا خواہ کوئے ڈڑو زی تخی جی بیا. اللہ لا الہ الا ہو جلو خو مغوار چھ شیخ پتر در تیم خو دیل کم سے کم تری میں آچھ پکار دی یعنی صلی صلی اللہ علیہ وسلم کل کل میں یاد سی کہنا پزر میرا اوپری قدرتی خبر ادا دا استاد بھی منگ حیران شروع آئے تو استاد سبق وقت درس کے خی یاد آوا لیکن بیا در نے ایری کہنا دا مشوی ہوئی زمان پہ تجربہ ایک ایری در نہ لکلی دی امنی سو وقت درس کہنا مخ کے مخلب کی اور دا پہ زمان تجربہ زمان سے خبری بھی شیخ مخ کے شوی زکر میں طرز والا شروع روک. اللہ اللہ لا الہ الا ہو لائق دا عبادت اللہ دے لا الہ غیرہو مخبر ترکیب کو نشتے لائق دا عبادت موجود سوا دا غینا دا دعوشوا الحیو دل اول القیوم دویم لا توسنت ولا نوم دری روما سماوات والارض سلور منظر جس من دو اللہ بزنی پیزا یا علم ما بین ایدیم وما خلفهم شبك ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كل السماوات والارض نها ولا يدو حفظهما وهو العلي العظيم. لس تيشو كنا دا لس دلائل دي برادرا دلالة توحيد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه هو له منزل الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم كزميل ولا يحيطون بشيء من علمه زميل الا بما شاء الله وسع كرسيه ولا يؤوده وهو العلي العظيم. تيجو كنا نبدي ترتيب سرا دا ذكر دا پروردگار اسم ظاہر اور ضمیر اتلس کرتا بیان شوی دین الحی القیوم مانا یاد کا الحی اغزات چلا جون دے دے پا حیات ابدی دائمی سرمدی سرا لکا سورت فرقان کی رازی وتوکل علی الحی الذی لا یموت اللہ وتوکل آیت نمبر 58 وتوکل علی الحی الذی لا یموت اغزاد چپا غیبانی موت بالکل نرازی الحی دائم الوجود تیشو منا الحی دائم الوجود اغزاد چاگا دائم الوجود دے الحی الذی لا یحول ولا یزول لا یحول ولا یزولو اغا ذات چاہ دے تغیر نپاک دے اغا ذات چی دا زوالنا او ذات چیو نمون کی تغیرات رازی او پمون با زوال ضرور رازی مخلوق چی سمر دے دا زوال دا لاند دے او دا تغیر دا لیکن اللہ الحی دائم الوجود پخپل صفت الذي ابن عباس لا يحول ولا يزول ابن عباس القيوم معنى يادك القائم بتدبير خلقي اغزات تيچ قائم ده فتدبير دخل المخلوقات القيوم الحافظ لكل شيء نگران ده هر يوسيز ده القيوم القائم على كل نفس مفسرین سورۃ الراد راوانو آیت نمبر 33 گرا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت آیا اغزات چی قائم دے پہر نفس باندی بما کسبت القیوم القائم علی کل نفس القیوم الحافظ لکل شیء القیوم القائم بتدبیر الحی القیوم اغزات ما بی قوام الخلق اغزات دغیب وجت الکائنات موجود دے کتاب میں دترا رخ زن میں وہ تماز کتاب شتیر پبارک یو پیر دے او دغی پنیز باندې یو د مسلمانانو نه مسلمان نشته اشاعت تبلیغیان کنا او